Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem cemaatimiz, mübarek Ramazan ayı tabi geldi. Kokusu elhamda geldi. Mağlubiyata geldi elhamdülillah. İnşallah konumuz da Ramazan'a ilgili olacak inşallah. Ramazan 11 ayın bir sultanı. Rabbim bazı günleri, ayları Rabbim daha üstüne kılmış diğerlerinden. Bunlara bir heyecan verme insanlara. Durgun su bile bozulur muhtemelen. Hareket ister su. İnsanlar zaman uyuşur insanlarda. İşte bu mübarek geceler, mübarek aylar, günler insana bir heyecan verir bunlara. Bir canlılık, hareket olmuş oldu böyle. Her ayın bir de özelliği günü vardır böyle. Recep ayının mesela iki kandil gecesi vardır. Şaban'ın ortasında kandil gecesi vardır. Ramazan'da çekirdeği Kadir gecesi muhtemelen. Kadir gecesi böyle. Kadir gecesi bin aydan daha üstün bakınız. Bin ay 80 küsur sene yapıyor muhtemelen. Yani bir insan uzun ömrü olsa kişi 80 küsur sene hiç durmadan Allah'a kulluk etse, diğeri de o gece yakalasa, Kadir Gecesi'ni yakalasa. Kadir Gecesi'ni yakalasa. Bu da Ramazan ayında elhamdülillah. Bir insan Ramazan geliyor diye sevinse, ona Rabbim diyelim ateşlerini haram kılmasına bakıyor böyle. Ramazan geliyor diye sevinmek. Ben ferra bir duhul Ramazan evim. Ben ferra bir sevinse Ramazan geliyor diye böyle. Ramazan ayının tabii şu özellikleri var. En mühimi oruç ayı. Oruç. Savun denir oruç ayı. Ramazan'da böyle. İslam'ın 5 şartı var. İman önce kelime-i şehadet. Arkasından 5 vakit namaz geliyor. Ondan sonra oruç. Oruç böyle. Oruç tutmak Allah için Celle Celaluhu böyle. Bizim öyle bir konu-i kerimede kısa geçim olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan el-lezi. O Ramazan ayı ki Ünüze fiil Kur'an'ı Kur'an onda indirildi. İndirildi. Hüden linnâsi. İnsanlara hidayet olmak üzere. Hidayet. Yol gösterici olmak üzere. Kur'ansız, sünnetsiz din olmak üzere. Saplık oluyor böyle. Her insan kendi görüşüne göre neler böyle. Görüşüne göre olur. Mesela eğer kıbleye bir dönecek bir yön olmasa her insan namazda karma döner böyle. Üstüne arkası önüne birini der tanırsan be. Karşı kılıyor böylece. Değerlen bizi ne yapıyor? Kıble dönmeye farz kılıyor. Beytullah Kabe'ye. Her insan aynı yöne, aynı noktaya yöneliyor. İşte Kur'an bize bunu bilir noktaya böyle. Allah aynı Allah denmek Celle Celaluhu Mevla kulluk etme böyle. Aynı peygambere bağlanma. Allah'ın kitabı amel etme. Aynı yöne dön, yönelme ve omuz omuza Allah yolunda kardeş olma, bütünle birleşme. Allah'ın Celle Celaluhu. Medine-i Münevvere'de iki kabile vardı. Evs, Hazreç iki kabile vardı. Aslında bunun iki kardeş yoktur bunda aslında böyle. Fakat zaman aralarına fitne girdi. Bana savaş oldu yıllarca. Her savaşta tabi gençler ölür, genç kadın dul kalır, yetim kalır, ana baba gözyaşı döker. İki kabile birbirine savaşırlardı. Elhamdülillah İslam Medine'ye gelince ilk kabile birleştiler. Nerede? Namazda. Mescid namazda. Omuz omuz geldi namazda. Böyle. Ve kardeş oldu namazda. Böyle. Demir de Rükkan'ın Ve Kur'an beyinat, beyinedir böyle, açıklayıcıdır. Yine hüda vel furkan, hidayeti, furkan, fark edici bir şeyler böyle. Haramı, helalı, doğruyu, eğri, yanlışı, ölçü, her şeyde Kur'an'dır. Namazda, oruçta, zekatta, haçta, ölümde, mirasta, her konuda ölçü Kur'an oldu mu, iş kolaylaşmıyor böyle. Yani bana göre, sana göre yapmadım böyle. Kur'an'a göre böyle. İslam'ın düsturu bu olacak böyle. Neden? Çünkü öbür alemde geçirme olan kanun Kur'an'dı. Femen şehrimi müşerre. Bilmem size kim o aya erişirse Ramazan ayında böyle. Bak. Kim bu aya erişirse, erişemeyen var mı? Var mı? Var böyle. Hep ölüm oluyor böyle, var böyle. Fel yesum. O ay orucunu tutsun. Melam diyor. Fel yesum emir. Olmuş olabilir. Sam yesum'dan emri gayb deniyor buna. Huzame'de Ramazan'a gidiyor. O ayın orucunu tutsun. Fel yesum. Ramazan orucu kimlere farz? Şimdi ben bakalım. Şimdi fukutan bir ibar aldım inşallah. Sam-ı Ramazan'a. Ramazan ayı hıdatın farzdır. Alakülü Müslümin mükellefin. Her Müslümana, hangi Müslümana? Mükellef olan Müslümana, yükümlü olan Müslümana. Bunlara farz. Edaen ve kallahen. Vakit tutması da farz, tutamazsa da kaza yapma yine farz. Olmuş oluyor böyle. Yani gençliği diye kalmıyor. O borç kalıyor insanlara böyle. Ömür boyu kalıyor. Elhamdülillah Rabbimiz'e bir kolay var burada. Hemen acele istemiyor Mevlam bunu. Yani daha sevap acele olması, ölüm belli olmaz. Ama bir insan ertelese, yani birkaç yıl bile ertelemiş olsa, ne oluyor bu? Yine günahdan kurtuluyor kişiler. Ve Müslüman, kimler mükellef için yükümlü? Önce Müslüman olmak. Eğer bir insan İslam inancı üzere değilse, oruç farz değil. Ona iman farzdır. İnancı sapık, ideolojik. İdeolojik sapık böyle. Gayrimüslimdir. Ona oruç farz olmuyorlar mı? Tutsa ne olur? Aç kalır işte böyle. O kadar başı yok mu böyle? Akılın akıl olanlara. Gerek doğuştan aklı yerine değil, gerekse sonradan beyinsel özürlü, aklı ermiyor ibadetlere, onu da öyle farz kılmıyor muhtemelen böyle. Farz değil böyle, aklı ermeyene. Baligun ve bülü ermek, erenlere farz böyle. Bülü erenlere. Ergenlik çağına gelenlere, bunlara farz böyle. Tahirin temiz olanlara bir de. Min haldın ve nifasın. Bu hanımlar işte böyle. Adetten, nifas, doğum kanından da temiz olanlar işin bunlara. Demek ki akıllı olmak İslam'dan sonra. Ergen olmak. Peki çocukların ortalaması ne olur? Eğer çocuğun bünyesi kaldırırsa namaza kıyasen, ulema böyle buyuruyorlar, 7 yaşında başlatılması lazım ebeveyninin borcu baba. Çocuğa farzı muhtemelenler. Ebeveyn ne yap? Ebeveyni, anası babası. Eğer çocuğun oruç tutmaya gücü yetiyorsa oruç tutup başlatır, 7 yaşında başlatır böyle. 10 yaşına kadar pek zorlamadan böyle. Zorlamadan hatta gündüz gizli bir şey yese bir şey bile onu görmemize gelmek gerekiyor böyle. Ama tabii üstüne varma gerekiyor ama zorlamadan. 10 yaşına kadar. 10 yaşına gelince artık biraz zorlama gerekiyor muhtemelen. Nasıl böyle? Peki bu oruç oluyor mu? Oluyor muhtemelen. Oluyor böyle. Sevap yazılıyor. Bakın Rabbimizin hikmeti, bizim Rabbimizin rahmeti, bir çocuk ergen oluncaya kadar günaha yazılmıyor. İki melek var, iki onda var böyle. Solda melek var. Ama o bir şey karışmıyor muhtemelen. O duruyor böyle. Bekliyor. Sağdaki yazıyor sahabı böyle. Şimdi bir çocuk 7 yaşında, 10 yaşında 5 vakit namazına başlar, oruç tutar, kız örtülürse ne olur böyle? Sahabı birikiyor. Böyle. Birikiyor. Yani kum atıyor, atıyor para, kum barıyor. Birikiyor. Bir de şu var muhteremler, ergen olmayan bir çocuk, kız erkek, oruca başlayıp oruca başladı. Ama bunu bozdu kasten. Buna kaza kâmet gerekmiyor. O da muhterem böyle. Yani yetişkinlere de bir sıkı demiyor, denetim var gençlere böyle. Yani ya kaza gerekiyor, orucunu bozma sebebine göre, veyahut da kefaret gerek, 62 kefaret gerek muhtemelen böyle. Ama ergen olmayan bir çocuk oruca başladığı halde Ramazan ayında orucunu kasten bozarsa ona ne kaza gerekiyor ne kefaret gerek muhtemelen böyle. Namaz da böyle. Mesela bir insan nafile bir namaza başlasa ona namaz farz değil. Nafile. Namaz kılacak bu şekilde böyle. Eğer namazı bozulursa bunun kazası vacip oluyor. Ama çocuğa vacip olmuyor. Böyle. Bir de hanımların temiz olmaları gerekiyor. Adet kanından ve nifas kanından. Onlara bunu orucu o zaman farz kılmıyor. Ama kazası gerekiyor. Namazın kazası gerekmiyor hanımlara muhteremler. Yani her kadın o belirli günlerinde namaz kılmaz. Zaten kılsa haram olur. Günah girer muhtemelen böyle. Kılamaz namaz böyle. Ama kadası gerekmiyor. Neden? Boşalmaz ki bu. 10 gün devam eden kadınlar var adet günü. Her ay. 10 gün 5 vakit kıldı. 50 vakit namaz muhtemelen der. Temizden sonra bunu kılmaya kalksa ne olur? Kadın zor muhtemelen böyle. Vakti namazını mı kılsın, kaza mı kılsın, çocuğuna mı baksın, yemeğini mi yapsın, evini pişirsin, yemeğine baksın. Bu işte Rabbim ne yapıyor? Namazı Rabbim affediyor böyle. Affediyor ama sevapta yazılmıyor o da muhtemelen. Yani kurtuluyor buna diyemeyiz. Yani kıldığı zamanlar tabii namazın sevabını alıyor. Kılmayınca günaha girmiyor. Ona farz değil. Hibomuz sorumluluğu yok. Ama tabi sevaptan yoksun kalıyor. Peki yok bunun bir alternatifi var muhteremler. Mesela hanımlar adet günlerinde namaz kılamazlar. Okuyamazlar. Allah zikreder rağmen muhteremler. Yani her hanım, her kız mesela adet günlerinde namaz vakitlerinde otursa, abdest almaz, gerekiyor abdest böyle. Otursa, Allah-u Teala zikretse mesela, La ilahe illallah, bir tesbih çeker mesela, Sübhanallah'a bir hamdiyi, sahabı şey getiriyor bunları, getiriyor olur bu sefer, o da namazı kılmış gibi sevap olur mesela. Ona vaktinden faydalanır. Şimdi gelmişler Ramazan'ın özelliklerine, hadisler bile değil, inşallah bakalım inşallah. Tabi Ramazan iyi orucu, çok geniş kapsamlı. Yani insan bir bundan bahsetse bitmez tabi bu böyle var. Buyuruyor Aleyhisselam'la Peygamberimiz Allah'ın sellem hadis-i kütüb-i sitede yani en sadık şerif men sani ramazane bir insan oruçta Ramazan'ın orucunu imanem vahtisaben imanlı olarak mümin olarak farz olarak inanarak ve vahdisi haber ihlas ile tasavvur bunu. Allah için tasavvur geçerli böyle. Yani şikayetçi olmadan işte günler uzun, hava sıcak, bak susadım demeden, uykusuz kaldım demeden bir insan Allah için tutarsa. Muhteremler her olaya dünyada bir de öbürü ardından bakmamız gerekiyor. bilhassa mahşerden. Bak bakalım. Mahşerden. O mahşer gününde hesap günü, ceza günü hatırlar böyle. Dünya olacak mahşeri ama dünya değişecek. Çok bu dünya büyüyecek. Düz olacak dünya. Deniz kalmayacak. Dağ, tepe, orman kalmayacak. Düz olacak böyle. Gümüşlü bir maden olacak, beyaz. Ama sıcak olacak. Güneş yakacak dünyaya, tepeden yakacak muhtemelenler. En korkulu günümüz mahşer. Hesaba çekilme muhtemelen. En korkulu gün muhtemelen böyle. Her şeyi Mevlam biliyor muhtemelen böyle. Defter yazılmış muhtemelen böyle. Mahşer muhtemelen. O mahkeme, Kübra dönüyor buna. Büyük mahkeme. Onun da temiz yok ama. Yok muhtemelen. Yok böyle. Şimdi hocam mahşerinde dünya oruç tutmayanlar Ramazan ayında hatırlar böyle. Hele günümüzde artık açıkça mesela bunu 30-40 sene önce tek tük bir lokal açardı böyle. Tek tük böyle. O da camları perde çeker, gazete koydu camlarını. İşte gizlice böyle. Şimdi artık açıkça yollarda lokanta açık, yeme içme, gazozlar, içecekler, şunlar, bunlar artık böyle açıkça oluyor muhteremler. Ama amasını muhteremler, o mahşer gününde izdiham muhteremler. Bir insan orada, cin, melek, hayvanat, üst üste muhteremler. Üst üste muhteremler. Beden birini yakıyor muhteremler. Başı yanına yak. Başı beyni kaynıyor, kaynıyor güneş. Ölüm yok ama. Ciğeri kurumuş. Ağzı kurumuş, dili sarkıyor mu? Su diye mi böyle? Su, su, su. Ölüm yok ama. Açlık, susuzluk mu diye. Ayakı böyle böyle. Ne olacak? Oruçtanlar orada hiç elan mı diye suya kanacaklar mı diye. Oruçtanlar yanı mı diye böyle. Hele uzun gün orucu daha da sevap. Uzun günleri orucu daha sevap mı diye böyle. Şimdi bir namaz bile mesela bir insan öğün namazının farzını kılıyor diyelim. Eylem okuduktan sonra kısa süreci okudu böyle. Yani kısa zamanda bunu kılıverdi. Olamaz. Diğeri namazını daha uzun okudu. Rükû, secdeyi, sonra bir azimleri çok çok yaptım verdi. Yavaş namazını kıldı. Diğeri 3 dakikada kılırsa bu 15 dakika kıl namazını kıldım böyle. İkisi bunun sevabı bir mi? Hayır muhtemelen. Değil muhtemelen. Oruç da böyle muhtemelen. Kışın 10'sa oruçlar insan mesela, şu 16'sa oruçlar, arada fark var muhtemelen böyle. Hele sıcak günlerde evlen muhtemelen böyle. Gufeyle matim hüzen bir. Gufeyle hü, o kişinin af olur, ma tekademe min zembihi. Geçmiş günahlarına bu kefaret olur. Örtüyor bunları. Affediyorum geçmiş günahlarına. Ramazan ayı demek ki, eğer bir insan Ramazan ayında gelip sevinir, oyunca tutarsa, günahlarının affolması hep oluyor. Bir senin geçmiş günahlarına. Tabi farzda duruyor muhtemelen böyle. Yani namazı kaza etmesi gerekiyor böyle. Ramazan oruçlarına biliyorsunuz, imsak vaktinden başlandırır. İmsak vaktinden başlandırır. Mesela bir insan erkenden yedi yemeğini, bir sadece yemeğini yedi. Ama sonra bir harat bastı kendisine, niyet etti ama, orucu su içebilir mi? İşte muhtemelen. Orucun başı imsak vaktindedir böyle. İmsak vaktinden sonra o kişi muhtemelen böyle. İmsak vakti böyle. Yani günümüzde Ramazan ezanı tam vakti okunuyor. Sahabe ezanı böyle. Müezzinler, imamlar camide Allah-u Ekber dediği anda artık sabah namazına girmiştir, çıkmıştır muhteremler. Yani sabah Ramazan ayındaki sabah ezanı böyle Allah-u Ekber dediği anda bir şey yutarsa oraya başlamamış olur muhteremler. O gün kazası gerekiyor muhteremler. Hatta itiraflı biraz böyle bu imsak vakti böylece itiraf şu an doğuyor. Şimdi doğuda imsak vaktinde bu deniyor tan yeri ağrıması. Tulu fecir. Yani fecirin doğuşu anlamına geliyor. Doğuda güneş daha yerin altındayken kül alttan beri 10 derece yaklaşınca ufkumuza böyle güneş doğu ufkuna karaya vuramak böyle. Işıklara böyle. Ne yapıyor? Atmosfer vuruyor böyle. Atmosfer vurur. Atmosferde yatay bir çizgi belli, beyaz belli böyle. Yani dikey olur, yalancı fecir olur. Onda olmaz böyle. İkincisi böyle. Yatay bir beyazlık olur mesela. Şimdi fukualara göre doğu ufkundaki bu beyazlık belirdiği anda mı başlıyor? Hafif de yoksa tam gelişince mi başlıyor böyle? Bu işi ne yapıyor? Eski ulemalar 1000 küsur yıldan beri önlem almışlar mesela. Geçtiler, bilirler muhteremler. Yani 80 yılında altı kaçtığından bir bu kişi böyle bozuk biraz karıştırdı. Önce sala verdi camiden. Ezan verdi. Sala verdi. Sala verdi camiden. Dedi bu sala? Dikkat, acele edin. Yani benim dikkat ona. Yani bakın çıkmak üzere efendim. Sonra ezan okudu muhterem böyle. İşte eline geldiği kadar imsak vaktinin o vakte kadar işi sıkıştırmaya çalışmamak derlerle. Yani 5-10 dakika önce bunu kesmek daha garanti olmak derlerle. Bir de niyet olacağı. Bir insan oruç tutmaya veya tutmamaya hiç niyet olmadığı halde o bir şey yetişmedi ama. İşi var, şu oldu, bu oldu, Allah korusun, hastası var, işte ameliyat olanı var, heyecanlı, her neyse stresli, bir şey içmedi böyle. Ama oruçluğuma niyeti yok böyle, aç durdu ama oruç olmuyor muhtemelen böyle. Niyet şart, farz mı yapar? Geçecek böyle. Ne zaman yapar niyetini? İnsan vaktinden yemeği yiyince an çalkalar yapar muhtemelen. Hanefi'de kaba kuşluğa kadar caiz. Hemen yapamadı mesela. İmsak kalkamadı. Kalkınca da yapabilir. Güneş doğduktan sonra böyle. Hanefi'de böyle. Ama Şafii'de mutlaka imsak yapması gerekiyor. Yani orucu vaktinde oruç girmek gerekiyor. Yani böyle. Bu şey ihtiyacın daha kuvvetli böyle. Böyle yapmak çalışalım inşallah. Ramazan'a gelince genelde insanlar bir değişim oluyor mu toplumda böyle? Toplumda bir değişim oluyor. Yani günahlara bir terk etme. Yani kendi kulağımı duyuyor. İlk kişi konuşuyor muhtemelen böyle de. Biri içki için Ramazan'da bile. Bir arkadaşını çağırdı da dedi ki ben içmem Ramazan'a dedim. Bak, bu kadar gene Ramazan bir saygı sayın böyle. Ramazan ayı böyle. Ramazan ayında ibadetler biraz çoğalır. Buyur Aleyhisselam Hazretleri her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruç. Estağfurullah. Bir kişinin babın her şeyin bir kapısı vardır. Babı ibadet. Estağfurullah. Demek ki oruç ibadetlerin kapısı. Oruçtan kişi de nefsane biraz zayıflar muhtemelen böyle. Biraz da Allah'a yönelik yeri çağırıyor. Bir de Ramazan ayının feyzi rahmetiyle muhtemelen böyle. Çünkü bir de küresel bir olay bu muhtemelen böyle. Yani her tarafında böyle. Doğuda, batıda, güney yarım küre, kuzey yarım kürede, her yerde uçtu muhtemelen böyle. Konu okunuyor, daha çok okunuyor. Yani bir ne diyeyim, bir fuarı ben İslam'a böyle. İslami fuarı muhtemelen böyle. Yani küresel ama küresel bir puan muhtemelen böyle. Küresel böyle, canlılık oluyor böyle. Neden böyle oluyor? Buyur Aleyhisselam Hazretleri İzâ câi Ramazânü Ramazan'a geldiği zaman Futtihat Ebvâb-ı Cennet'e açıldı cennet kapıları. Ebvâb kapının çoğulu babın. Ramazan'a gelince açılıyor cennetin kokuları muhtemelen. Kapıları açılıyor. Kuruyla yalvarıyorlar. Yani gelin,

Bir tek Mısır. Tek burada. Yer atılım böyle. Rabbim ona hayat verirse çatlıyor. Ona fili çıkıyor muhtemelen böyle. Ne oluyor? Kocaman bir sap bile. Kalın bir sap çıkıyor böyle. Yaprakları, talaşı, şunları bunları. Bir Mısır'ın samanında 500 tane belki şey var. Bir tek mi böyle? Kaç tane Mısır? Yani Rabbimize örnek veriyor dünyada. Böyle, böyle. Yani bire bir değil. Böyle. Bire bir 100-700 bin artık muhtemelen bir şey böyle. Sevap da böyle işte muhtemelen. Böyle. Yüce Allah'ın Hazreti sonsuz muhtemelen. Sonsuz Mevlam bu şekilde böyle ya. Sonsuz muhtemelen böyle. Bak. İbadet de demek ki biri onunla başlıyor. Biri 700'e kadar. Orası sınır. 700'e kadar muhtemelen. 700 katı böyle. Yani öyle kişi var. İki rekat namaz kılar. Ne oldu? Biri onunla çarptır mı? 20 rekat alır. Böyle. Öbürü 100 katı alır, 200 rekat alır. 200'e kadar çıkıyor bunlar böyle. Kulun ihlasına göre, ameline göre, aşkına, şevkine göre muhtemelen böyle. Ona göre böyle. Karol Teala illa savme ancak velan bir oruç onun dışında istisna bu. Oruç var. Yani oruç sevabı rakama sığmıyor da böyle. 700 yılını tanımıyor. Fırlıyor da böyle. Fırlıyor böyle. Fe'innehü li ve nezibi. Oruç Mevlam bile benim diyor bak. Fe'innehü li. Oruç bana ait Mevlam. Diğer ibadetler onu Allah'a yaşayan muhteremler diğer ibadetler Allah'tan başkasını yapılabiliyor onlara böyle. Kişi mesela taşlara tapınabiliyor, mem kurban kesiyor, heykellerinde şunlara bunlar tapındıkları olabiliyor böyle. Hatta secde ediyor. Para atıyor insan böyle şeyden bunlara böyle böyle olabiliyor. Ama hiçbir müşrik tapınıp putu işle oluşturmamış baktığında. Rabbim izin vermemiş buna böyle. Yani müşriklerin tabii putları çeşitli. Bunun tapınakları çeşitli olumlarına böyle de. Ama hiçbir müşrik tapındığı putu için oruç tutmamıştır hanımlar. Bu Allah'ın bazı oruç var ibadet böyle. Oruç böyle. Ve'ne ezi bir. Onda mükafatını Mevlamış'a ben vereceğim muhteremler. Ben vereceğim. Yani millete karışmayın. Millete sap düşmüyor. Karışmayın muhteremler. Karışmayın. Yalnız ne yapayım böyle buraya? Yazıyormuş. Oruç yazıyor. Oruç tuttu bu kadar böyle. Açıkta. Acı çekiyorum yani. Bir tabirci açtı muhtemelen böyle. Acı çekiyor bu şekilde böyle. Mevlamış'a karışmayın ben. Ben vereceğim böyle buyuruyor. Şimdi olacak muhteremler bir insan Ramazan ayında önce tabi tövbe ederek böyle hatta gusül abdest alarak işi ilk Ramazan'a başlasa Ramazan'da abdestiyle iki adama kısa kişi insan gidip bir tövbe etsin. Allah Celle Celaluhu. Tövbe işte ne gerekiyor? Nefis muhasebesi geliyor önce geliyor. Nefis muhasebesi. Acaba ömrüm ne geçiyor ömrüm? Düşünsün o temelde. 10 sene, 20 önceki gibi yıllar düşsün bunlara böylece. O abdestsiz zamanları, namazsız zamanları, o boş geçen zamanları, haramda geçen zamanları, düşünmeli bunları. Sanki şimdi ne yapmalı değil mi? Aa, bak Azrail'e sıran benim peşimde geziyor. Her an ölebilirim. O karanlık kabre gireceğim. Ya. Eşim, dostum, çevrem boş. Boş mu derim böyle? Gerçi çok konvoy gelir cenazene, tanınan kişi böyle. Kalabalık gelir. Ama kaç Allah için gelir ki muhtemeler? Yani, ya muhtemeler. Bakıyorum mezarda kabristanlar muhtemeler böyle. Bir taraftan bir Allah'ın kulu muhtemeler. Ömrü bitmiş ama muhtemeler böyle. Nasıl geçmiş? Geçmiş muhtemeler böyle. Kefeni giymiş muhtemeler. Mezara indiriliyor. Üzerine toprak atılıyor, gömülüyor. Bebek bebek olmuşlar. Hele yazın iyi havalarda. Herkes muhabbetle muhtemelen böyle. Muhabbetle muhtemelen böyle. Herkes dönüyor gidiyor muhtemelen böyle. Böyle. Bu için muhtemelenler önce tövbe gerekiyor. Yani dünyanın sonu ölüm tek kelime. Başı yok. Acaba yok. Nasıl olur? Kim olursa olsun muhtemelen. Dünyanın olsun böyle. Son ölüm böyle. Var ya kefen muhtemelenler. Ölen beden ölüyor. Yani beden bir nevi ferçleniyor bütün beden. Ruhun bedene sütü geçmiyor muhtemelen böyle. Mesela bir ferçli insan böyle bir şey almak ister. Daha yeni ferç olmuş falan değil böyle. Almak ister, eli var. İradesi var. Şey var böyle. Unutuyor onda ferçli olduğunu. Almak ister. Ama beyindeki o merkez elinden sütü geçmiyor muhtemelen böyle. Eli kımıldan anlatamıyor böyle. Dili konuşmaz. Bir aşamam burada. Öyle bu mudur yani böyle? Yani bedensiz hayatın bitimi. Ruhun emrine çıkması, çıkışı. Bu kadar böyle. Ruh ölümsüz muhteremler. Ölen kişi muhteremler. Hepsine göre muhterem böyle. O kefen giyiyor, kefenin muhteremler. Allah çok zor muhterem böyle. Kefen böyle. Ruhu böyle. Bakıyor muhterem böyle. Kendisine bakıyor böylece. İnsan ruh. Özü. İnsana böyle. Beden emanet, alet. O kefeni giyiyor muhteremler. Yani. Pamukları konuyor. Gürsüyü serpiliyor muhteremler. Sonra yatırıyor. Tabutu sırt üstü. Tabutu muhteremler. Bakıyor böyle. Allah Allah. Tabutu muhteremler. Nereye gidiyor? Mezara verilir. İyi insansa tamam. Hatta kaddimun diye götürün çabuk diyor muhteremler. Ama şey günahkarsa nereye götürürsün beni? Götürmeyin beni. Yalvarıyor. Ama götürmesin ne olur? Evde durur mu? Kokar muhteremler. Leş olur. Kokar. Çürür. Kokar. Leş olmaz muhteremler. Yani insan en sevdiğini bile götürmeye mecbur. Korku evde leş olur. Durmaz yanımda böyle. Şimdi ve'ne ezzi geliyor burada. Ezzi buradan bunu deniyor malum sigası deniyor böyle. Bazı muhaddislere göre meşhur sigası geliyor bu. Ve'ne ülza Üzza göre. Meşhur sigasıyla. Üzza bir. Mevlam buyuruyor. Onun karşılığı benim diyor Mevlam. Yani Cemalullah muhtemelen. Cemalullah muhtemelen. Ya. Ah muhtemelen. Cemalullah muhtemelen ya. Buradaki Rabbim kuluna ölünce muhtemelen. Kulum ben senden razıyım. Kulum ben senden razıyım. Ya. Kul yandı ölüm anlam. Ölüm de anlam böyle. Ölüm anlam. Ya. Ya boşak. Dön Rabbine. Radiyeten verdi ya bak. Ya. İrci Rabbi ki râdiyete merdiye. Kulun sen benden razısın, ben sana razıyım bak. Ben sana razıyım kulun, dön bir gel bana. Bu hitabı alanlar o anda, ölüm anında aşka geliyor. Aşka geliyor, ölüm anında muhtemelen. Bu ayetken okunur onlara kulaklar böyle, gönlüne geliyor böyle. Aşka geliyor böyle. Rabbim buyuruyor, kulun ben sana razıyım kulun, gel bana gel. Ben sana razıyım kulun böyle. Azrail kim? Mülkenegi kim muhteremler? Mezar ne? Allah razı muhteremler. Ya. O yüce Mevla. Rabbül alemi muhteremler. Hallak alem. Ya. Kün dediğine bir şey oluyor böyle. Bir anda oluyor böyle. Mezar genişliği muhteremler. Cennetten bahçe oluyor muhteremler. Göz gördüğü kadar. Kuvvetlere geliyor, kapışıyorlar. Bana verdiğim böyle. Allah'ın salih kullarına geliyorlar muhteremler. Ne alem bahçe muhteremler. Bir de cennette Cemalullah devamı görecek. Cemalullah muhtemelen görecek. Cennetten geçen insanlar böyle. Orucun nedir bu özelliği? Devam ediyor hadis-i kutsi. Yedü şehveti ve tamamı min ecdi. Böyle ki Mevlam kulum benim için bak min ecli. Allah'a bak. Min ecli. Bu ye yaylis bir denir buna böyle. Min ecli. Mevlam diyor, kulum sırrı benim işim Mevlam böyle. Kimse bunu zorlamıyor. Kanun yok, kural yok. Kimse bunu cezalandırır mı dünyada? Kimse bunu görmez. Kulum sırrı benim işim ne yaptı? Yemesini terk etti. İçeriğini terk etti. Acıkır, meclisi boşalır, meclisi acıkır. Her imkanında var ama yemez. Kimse görmüyor. İslam atar bir şey muhtemelen. Allah görüyor muhtemelen. Sırf Allah için yemedi. Ciğer yanıyor icabında, terliyor, bunalıyor, yoldan gelmiştir, ağrı bir şey vardır, artık muazzam bunalmıştır, zaten ağzı, dili kurumuştur, ama iç muhtemelen. Lissaimi ferhatan. İki tane sevinçlik vakti var oruçlanlara, ferahlık vakti. Bir ferahlık böyle, bir huzurlu bir armak vardı böyle, iki böyle. Önde fitri biri, iftar vaktinde muhtemelen. Önde fitri böyle. İftar vakti, otur sofraya muhtemelen anda böyle. Ama açma şeyi, televizyonu, yani müzik falan dinleme onda muhtemelen böyle. Efendim şimdi ilahi dinliyorum. O da müzik muhtemelenler. Fark etmiyor ki aynı müzik aletleri. Yani sadece onlar mı muhtemelen böyle. Kelime mühimdir kelimeler. Maksat o aletler suç muhtemelenler. Müzik aleti suç muhtemelen böyle. Ve in ve feratü inde lika Rabbi. İkincisi de bu Mevla'ya kavuştuğu zaman mahşerinde muhtemelen böyle. Eğer bir insan oruç vaktinin, iftar vaktinde artık, iftar yaklaşı artık bu şekilde önünde sofra, karnı aç, samıştır, uzun gündedir böyle, canı o kadar çekiyor böyle, yani dakikaları böyle zor ekşafi bu şekilde ama sabit muhtemelen böyle. Sabit ediyor, o anda Allah-u Teala tesbih ediyor, zikir ediyor Mevlamız'a, oraya vermek kendisine mesela böyle. O anda Mevlamız'a bir ferahlık verir, sevinç, mutluluk verir o anda böyle. İçinde bir anda gelir, bir anda gelir işte böyle. İşte bakar böyle gönlüne bir hoş, huzur, mutluluk, bir sevinç, bir hafiflik ister muhtemelen böyle. Kim bu hali yaşarsa orucu tam gece oruç muhtemelen. Ölçü muhtemelen böyle. Yani oruç vaktinde, iftar vaktinde kızmış değil mi? Ona bağır, buna çağırıp sinirlenmiş, şey olmuş böyle, kafasına vurmuş. O kaybet muhtemelen böyle. Orucu öder borcunu. Ama büyük sevaptan mahrum kalıyor, saklar. Orucu açmak. Eftere ehadüküm fel yutur ala temrin. Fenlem yicid fel yutur ala ma'in. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hurma açalım. Hurma ile. Hangi hurma ile? Eğer mevsimin yaş hurma varsa yaş hurma, taze hurma yapar peygamberle. Taze hurma böyle. Eğer mevsimi değilse kurma ile. Kurma ile yapar. Hurma yoksa, olabilir hurma yoksa, o zaman alamayın su ile yaparım böyle. Dedim bu tavuk bir şey böyle. Yani mümkünse hurma ile. Eğer taze hurma varsa günümüzde olabiliyor bunlar böyle. İşte geliyor şimdi. Taze hurma ile. Bir, iki, üç tane. Olmasa kuru hurma ile. O da yoksa su. Yani zeytinle tatlı diye muhtemelen bak böyle. Tatlı baklava başka, hurma başka muhteremler. Hurma, insanın yapısında ne varsa elementler, atomlar, hepsi hurmada var muhteremler. Neden? Adem ailesi yaratıldığı toprağın arta kalanından böyle hurma yaratmak muhteremler. Adem babamızın toprağı yoruldu. Yeni suyu yoruldu. Mekke Taif arasında. Ondan yaratıldı. Artı toprak kalan böyle. Ondan kalan aynı topraktan element atomlardan Mevlam hurma yarattı muhtemelen böyle. Onun için Peygamber buyuruyor, hurmaya halamız diyor, halamız. Yani babamızın kız kardeşi, ondan kalan toprak kalan, halamız muhtemelen böyle. Şimdi genelde biraz şeker düşer Ramazan'a muhtemelen böyle. Şeker düşer böylece. Hurma ne yapar muhtemelen? Hurma düşer şekeri dengeler. Çıkarmaz ama fazla bakmıyorum ben. Bir de hurmaya mikrop konmaz muhtemelen bak. Hurma muhtemelen. Yani bakteri türleri, zararlı bakteriler hurmaya konmaz muhtemelen böyle böyle. Hatta insan hurmayı yıkamışsa bile az beklemesi gerekiyor böyle. Beklemesi gerekiyor. Hurmaya zararlı mikrop gelmez muhtemelen böyle. Konamaz o mikrop, gelemez ona böyle. Sonra bu hurma ne yapıyor? Demek ki düşen şekeri dengeliyor muhtemelen bak. Dengeliyor muhtemelen böyle. Hurmadaki şeker başka şeker muhtemelen böyle. Üzümde başka mesela, sütte başka mesela laktoz, glukoz var mı şekerler muhtemelen? Hurma şekeri de farklı muhtemelen böyle. Hurma şekeri de daha farklı. Hemen bu kısa anda kana karışıyor muhtemelen böyle. Hemen kısa anda kana karışıyor. Sindirim yolunu temizler. Mide bağırsakları muhtemelen. Ne kadar zararlı bakteri varsa mideyi, bağırsakları bu temizler muhtemelen böyle. Sonra gereken enzimleri uyarır beyni. Bir insan ne yiyecekse ona göre beyin bir enzim, salgı yürütüyor muhtemelen böyle. Yani her gıdanın ayrı da böyle. Vitamin ayrı, karbonat ayrı veya ayrı da bundan bu şekilde böylece. Buyuruyor bunlara böylece. Ve sinirim sistemini, sinirimi hazırlar muhtemelen böyle. Yalnız da bu, bize bu pek oluşamıyor muhtemelenler. Neden oluşamıyor? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yine suyan tam uyamıyoruz muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her zaman da oldu mu kurum aldı muhtemelen böyle. Taze hurma var. Yoksa kurum aldı muhtemelen böyle. Namazı kılardı. Namaz sana yer diyeceğim muhtemelen böyle. Böyle. Bak. Altyapı oluşsun. İşte bir hurmayı alsak bile mesela, hem üzerine işte çorap böyle şunu neyse bir şey böyle atışırız. Böyle. Kıyma pilleri şunu atışırız böyle böyle. Ondan bir fazla muhtemelen böyle. Demek ki bir ara verebilirsek muhtemelen böyle. Tabii nefis ona sabretmek zor. İnsan nefis tabii zorluyor anda bu şekilde. Demek ki bak, Peygamberimizin yaptığı kurallar muhtemelen böyle. Yani tıp bunlar da yeni yeni araştırır bunu muhtemelen böyle. Hikmetini araştıran tıp otoriteleri muhtemelen. Bu zor bak böyle. Bu da böyle. Demek ki ön şekeri dengeli muhtemelen bak böyle mi? Şekeri yükseltme ama dengeliyor muhtemelen böyle. Mide bastığı mikropları öldürüyor. Sinirimi çalıştırıyor. Enzimleri beyine sinyal veriyor. Onu hazırlıyor muhtemelen böylece. Ondan sonraki sinirim kolay olur muhtemelen. Sonra o gıda insanı sıkmıyor muhtemelen. Şimdi bir tabii sıkıyor dedim böyle. İftar yaptık mı akındım böyle. Oflamadım. Of of. Of. Şu yaptık. Karbonu ver. Şunu ver. Bunu ver bakalım. Sıkıntı muhtemelen böyle. Böyle. Su. Peygamber'den su. Hurma yoksa. Suyun ne faydası var muhtemelen? Aç karnına içtiren su muhtemelen böyle. Aç karnına hem mideye gidiyor muhtemelen. Mide fazla kalmıyor muhtemelen. Vücut ısısını aldığı zamanlar eğer su soğuksa bile hemen gitmiyor bağırsaklar muhtemelen böyle. Ona zararlı bağırsak böyle. Midede biraz duruyor bu su. Bedenin ısısına yani mide ısısı kaç soğanda o su o şeye gelince ne yapıyor? İniyor bağırsaklar muhtemelen böyle. Bu da ne yapıyor? Bakterileri temizliyor. Başlakta temizliyor böyle. Temizliyor. Bu da ne yapıyor? Demek ki midenin hurmanın ilk kısmının vazifesini bu da yapıyor muhtemelen böyle. Yapıyor böyle. Ne zaman bundan böyle? İşte Peygamber'e uyabilecek muhtemelen böyle. Yani iftar edip açıp namaz kılsak sayırsak yapabilecek muhtemelen böyle. İşte biliyorsunuz muhtemelen her makinenin hatta büyük fabrikalarına bir yıllık bakımı vardır. Yıllık bakımı vardır böyle. Çalışan o makineler o fabrikada artık çalışamada gelir. Yani kalite düşer, verim düşer. Oruç nedir böyle? Yıllık bakım. Yıllık bakım o zaman böyle. Gündüzler ama böyle. Gece serbest bakım böyle böyle. Yani midenin boşalması gerekiyor mu? Bağırsakların boşalması gerekiyor muhtemelen. O zaman ne olur muhtemelenler? Bedendeki zararlı ne varsa o zaman beden onları eritiyor muhtemelen. Eritiyor onları böyle. Beden temizlenmiş olur muhtemelen böyle. İki zekatı, zekatı öncesi dedi Es-Sami. Bu Aleyhisselam Hazretleri her şeyin zekatı vardır. Nedir onun zekatı da? Oruç. Bedenin zekatı. Nedir zekat? Yani maldan değil mi? Biraz ayırma vermedi muhtemelen. Mesela parasal zekat, mal zekatı biliyorsunuz. Altın gibi parasal zekatı böyle. 1/40. %2.5. Böyle. Demek ki 100 yıllık bir insan 2.5 kilo verirse bedeninden, kilo verirse o da ne yaptı? Mal, beden zekatını vermişti muhtemelen. Şimdi bir insan hasta olsa Ramazan'da, ayet-i kerimede geliyor bunlar da, oraya geçmiyorum. Hastalığında kişi, oruç tutmaya gücü yok ama. Ya iki uzman doktor, Müslüman doktor ama böyle. Niye Müslüman diyorum böyle? Orucun diğerini bilecek bu dönemde. Yani gayrimüslim değil mi? Bir Rum doktoru, şu bu doktoru mesela, ateist bir doktor, bırakış oruçları böyle. İki uzman doktor, Müslüman doktoru, tutma derlerse tutmayabilir kişi böyle. İnsan bir de kendi insan

Bir de Mekke'nin fethi yılında yeni Ramazan'a geldi. Medine-i Münevvere'den develerle Mekke'ye gidiyorlar. Yazındı, sıcak tabi muhtemelen. Gidiyorlar. Peygamberler tutma orucu dediği halde sahabenin çoğu tuttu orucunu yine muhtemelen. Ama buna rağmen bir insan seferinde oru tutamazsa eğer, tutamazsa bundaki sorun olmuyor muhtemelen. Tutması öyle böyle. Ne gerekiyor? Günle gün tutması gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor. Şimdi bir insan mesela ertesi güne sefere gidecek. Yola gidecek böyle. Uzun yol gidecek. Şimdi Hanefi'ye göre kişi o gece niyetlenmez sahurdu. Yemez yani. Yani yemeği yese bile çoluksuna beraber niyetlenmez oruçlar muhteremler. Hanefi'ye göre böyle. Yalnız Şafii'ye göre muhteremler eğer bir insan yola çıkacaksa imsaktan önce yola çıkması gerekiyor. Yani niyet fiil var mı? Niyet fiil var mı? Şafii'ye göre muhteremler. Niyet fiil böyle. Hem niyeti var hem de fiilen bir fiil çıkması gerekiyor muhteremler. Eğer bir kimse imsaktan sonra yola çıkarsa Şafii'ye göre oruçuna farz muhteremler. Geri çıkması gerekiyor. Yani bir kişi hastalık orucunu bozarsa ona kaza gerekiyor. Kâf gerekmiyor muhtemelen böyle. Yine yolculukta oruçta hem demiş mesela ama tamamış, bozmuşsa buna kâfa değil, bir tek güne gün gerekiyor muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Bir de örf adeten gelenek olarak yenmeyen bir şey kişi yerse, içerse yine bunda kaza gerekiyor muhtemelen. Yani yenmeyen bir şey adeten. Ne bunlar? Çiğ fasulye mesela. Kuru fasulye, çiğ. Taze değil ama. Taze fasulye yenebilir kişi muhtemelen. Kuru fasulye, çiğ fasulye bir insan yerse orucu bozulur muhtemelen. Ama günle gün kaza gerekiyor muhtemelen. Buna kaza gerekmiyor muhtemelen. Pirinç mesela, şimdi mercimek neyse, nohut böyle, çiğ. Bunlar kişi yerse, hatta kağıt tutarsa, orucu bozuluyor. Ama günle gün gerekiyor, buna kefaret gerekmiyor. Şimdi buna binaen şöyle buyuruyor fukahalar muhteremler. Bir insan Ramazan'da hastalandı. Mesela çok dışı ağrıyor muazzam böyle, bir ağrı kesici gerekiyor. Dayanamıyor diye böyle. Beynine vurmuş herhalde. Gözü yaşarıyor. Artık beyni seslenmiş. Ne yapsın buyuruyor? Her ne kadar ağır hastaya orucu bulmakta izin varsa da böyle yapması aydın böyle. Önce bir kuru fasulye yutsun. Bir levi yenir mi? Çiğ nohut böyle. Ya çiğ pirin böyle yutsun ondan sonra. Ondan sonra başka bir alsın diyorum böyle. Yani bunlar da şey etmiyor. Hatta tuz faslında şöyle buyuruyor fukala tuz bahsinde. Eğer bir insan az bir tuz alırsa buna kaza ve kefaret gerekiyor. Altı bir gün gerekiyor. Çok tuz yerse böyle gibi kaza gerekiyor muhtemelen. Neden? Çok tuz yerme çünkü altı muhtemelen böyle. Bir de ilaç. Yani gıda ve deva denir muhtemelen. İlaç böyle. İlaç almada bunun gibi. Eğer kişi ağız yoluyla ilaç alırsa buna da kaza ve kefaret gerekiyor. Yani bir gün kaza, 60'la kefaret gerekiyor böylece. Ama ağız yolun dışında ilaç alsa orucunu bozar ama ne gerekiyor bu? Güne gün gerekiyor bu trenler. Bir de göze damla damlatmak orucu bozmuyor muhtemelen göze. Diş çekmeye gelince eğer iğnesiz diş çekilirse ve kanamasa, kan değişir muhtemelen, kanamasa muhtemelen. Şimdi bir insanın ağzından kan gelse, yani diş çekiminde ya diğer zamanda ağzından kan gelse, kişi tükürüp bakacak. Eğer tükrüğüne kan daha fazla ise nasıl belli olur bu? Renk demiyor muhtemelen böyle. Yani tükrün rengi beyazken tükrük kırmızı olarak gelirse bunda kan fazladır. Yani hangisi fazla onun hükmeye giriyor böyle. Bunu yutarsa orucu bozulur muhtemelen böyle. Yutmamak şartıyla böyle. Demek ki diş çektiren bir kişi iğne vurmadan çektirirse, eğer o kanama gelip de o kanama da tükründen daha fazla olur. Yani tükrüğün yine kırmızıya çevirmişse, yutarsa onu, kurbanın terimi. Yutmasa bir şey yok tabi böyle. Kulağa su kaçarsa bu zarar vermiyor muhtemelen böyle. İlaç damlası kullanır, orucu bozar muhtemelen. İlaç damlası kullanır böyle. Ama kaza gerekir bundan muhtemelen. Kaza gerekir. Ama su kaçarsa yapmaz. İnsan Ramazan yıkanabilir muhtemelen. Yani banyo yapabilir insan böyle. Ama İmam-ı Azam'a göre insan böyle sıçradan bunalmış da serinlemek için duş alayım derse İmam-ı Azam'a göre mekruh. Orucu bozulmaz. Ama pek iyi değil İmam-ı Azam böyle. İmam-ı Azam'a göre olabiliyor gerçi. Demek ki pek iyi sayın bunu böyle. Ama bunun dışında kişi iş yapıyor mesela terlemiştir, tozlanmıştır. Temizlik için yıkanacak. Yıkanmıştır hem de. Veya gusül gerekir. Mesela kişi uyanır. İtiram olmuştur. Oruçlu yapmıştır. Bir gerek orucu bozulmaz muhtemelen. Orucu bozulmaz böyle. Girer banyoya, yıkanır. Temizler muhtemelen böyle. Ne var? Ağza su verirken, burnu su verirken dikkat etsin, kaçmasın boğazına muhtemelen böyle. Ağzına su, burnu su verirken eğer kaçırırsa bunu hata dönüyor muhtemelen böyle. Unutmaya girmiyor bu. Oruçluğunu biliyor anda kaçarsa orucu bozulur. Burada güne gün gerekiyor muhtemelen böyle. Ama bunun dışında yıkanmak serbest mi? Yıkanabilir insan bu şekilde. Bir de teravih namazına az bir bahsedelim inşallah. Çok muhtemelen böyle. Teravihden inşallah az bir şey de. Hulu Aleyhisselam'a peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri peygamberler ana babadan daha ümmetine şefkatli muhtemelen böyle. Peygamberler muhtemelen. Yani bizim sevabımızın çoğalması için, bizim yararımıza muhtemelen böyle. Yararımıza muhtemelen böyle. Peygamber çırpınıyor. Şimdi bak böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men kame ramazane. Kim ki Ramazan gecelerinde kayım olsa, namaz kılsa, Ramazan gecelerinde. İmanı vatı sahaben, inanarak şeyine, sünnet olduğuna, ihlas ile, onun günahları afiyet girip kılar muhtemelen. Bu da nedir böyle? Teravih namazına. Teravih namazı böyle. 20 rekat teravih namazı. Ne 20 rekat? Şimdi günlük farz namazları 17 rekattır. 2 sabah, 4 öğle, 4 ikindi, 3 akşam, 4 yatsı, toplu 17 rekat böyle. 3 de bitir, 20 rekat böyle. Ne oluyor? Demek ki teravih namazı tam bunlara bedel olmuştur. Gidebilir selam yok, sünnettir muhtemelen böyle. Sünnettir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri teravih namazını devamlı kılmadı muhtemelenler. 2-3 akşam çıktı, sahabelere çok hücum ettiler böyle. Bu teravih namazına, gece namazına. Peygamber sonra çıkmadı meşri gelmedi muhtemelenler. Niye sordu sebebini? Kol üzerine farz kılmasını muhtemelen böyle. Ümmetlerin bu fazla buna isteği görünce namazı korktuğunu hatırlıyorum böyle. Hazreti Ömer'in zamanında bu cemaat kılmaya başlandı. O zamana kadar yani kıldı sahabeler. Kıldılar ama teker teker kılıyor böyle. Grup grup oluyor böyle kılıyorlardı. Hazreti Ömer Hazretleri bunu cemaate tek imama arkasında kılmaya çalıştı böyle. Onun zamanında böyle. Hazreti Ömer'in tek bunun işadı değil, o sahabelerin de işadıyla, yani sahabelerin icmali görüşüyle karar vermediler. 20 rekat kılması, hatim ile kılması böylece. İmam kim oldu muhteremler? Hazreti Ömer imam oldu kendisi böyle. Çünkü o devletin işi uğraşıyor böyle. Gece dolaşırdı böyle, hastalanıyor, yaralı bu ne var böyle, onunla meşguldü. O kılınmadı. İlk kişiyi tayin etti. Biri erkeklere, biri kadınlar mıdır? Ayrı kadınlar mıdır? Böyle. Übe bin Kâb Hazretleri sahabeden Kurra. En meşhur Kur'an'dan beri böyle. Meşhur ehli Kur'an'dan böyle. Hazretleri ona verdi. Erkek kılınmasını. Kâb-ı Mahmud'a böyle. İki yata müstehan verirdi. Ve her akşam mücüz okurumdur. Böyle. Ama böyle tanı tanımadı böyle. Hurufadan böyle çıkarı çıkarı böyle. Anlamını düşünür. Tefekkür böylece. İki rekatta selam verir, kalkar. Dört, her rekatta oturur biraz, bekler namazı böyle. Kaldı. Kaldıraya gelince Temim-i Dari Ramazan'ın var. O da sahabenin. Temim-i Dari, o da kadınlara kıldırdı o Temim-i Dari. Kim o Temim-i Dari muhteremler? Hristiyan papazı muhteremler. Bak, Şam'da. Hristiyan papazıydı muhteremler. Çok geliri varmış o zaman papazların tabii Şam'da. Ünü varmış, çevresi varmış böylece. Duyuyor bu. Medine'de bir peygamber diye bir ortaya çıkmış, üretmiş böyle. Tabii Medine'ye gelen, Medine'den Şam'a gelenlerle bunun halini soruyor, araştırıyor. Ve bunun gerçekten hak peygamber, son peygamber inanıyor buna böyle. Fakat bir türlü aşamıyor nefsine muhtemelenler. Yani işte gitsen Medine diye böyle sıradan insan olacak muhtemelen böyle. Medine'de tabii fakirlik o zamanlar böyle. Geliri çok, şanı var, şöhreti var, saygınlığı var, hepsi var böyle. Öyle hayat yaşıyor dünyada böyle. Dünya tercih etti. O son dayanamadı muhtemelen. Hicri 900 yılda, yani son zamanlarda artık her şey bir Kur'an'da muhtemelen. Ölümü düşündü. Allah bu insanın sorunu düşündü muhtemelen böylece. Dünyaya tepti muhtemelen. Bütün varlığını, ününü, şerefini, hepsini tepti muhtemelen. Medine'ye gelme kararı muhtemelen. Gelirken de Şam'dan getirir, Kand'ı getirir muhtemelen gelir böyle. O gelinceye kadar Medine meşrinde hurma dalı yakılırdı. Hurma dalları. Yoktu böyle Şam'dan da yoktu böyle. Hurma dalı yakılırdı böyle. Tabanı çabuk bitti onlara böyle. Bu birkaç tane Şam'dan getirdi. Medine'ye geldi. Peygamber de Müslüman oldu elhamdülillah. İlk olarak bu yaktı Medine meşrinde o Şam'danları. Kand'ı yaktı muhtemelen böyle. Hatta Peygamberimiz dua etti. Allah'ım bu da bizim meşrini aydınlattı. Sen bunun kalbini aydınlat ya Rabbi. Bu altı muhtemelenler. Bu Hristiyan papazıyken muhteremler İslam'a gelince öyle bir yandı ki bu, niye geç kaldım diye, daha haber duyduğu halde, haber aldığı halde niye daha haber gelemedim diye efendim. O Şam'daki gözle baktı, şaşalı bir hayat, görkemli bir hayat, Medine'deki basit bir hayat, basit bir meşri, kerpiçten meşri böylece, onu dünya gözüyle baktı muhteremler. Ama meşriye gelince baktı ki o meşrit cennetten üstünmüş o. Peygamber üstü muhtemelen böyle. Peygamberimizin sohbeti, akı namaz kılmaları muhtemelen böyle. Kur'an oraya nazil oluyor. Cevrar Selam oraya geliyor. O maneviyat, ruhsa feyiz, ruhsa huzurlar muhtemelen böyle. Şöyle böyle kendi genç yandı. Yandı muhtemelen böyle. Kendi kendine çıldırıyor. Niye ben geç kaldım muhtemelen. Çok böyle hep hemen ezberli Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Ömer de buna verdi göre muhteremler, kanına kılınması muhteremler. Dört tane kişi var muhteremler, üçü sahabe, biri sahabe değil. İki rekat namazda Kur'an-ı Kerim hatmettiler. İki rekat namaz kıldılar. Yani bir rekat Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'in yarısı. İki rekatta Fatiha'dan sonra Kur'an diğerini okudular, hatmettiler muhteremler. Kim bunlar muhteremler? Biri bu Temim-i Dari muhteremler. Dur bak, ben başlayayım, Temim-i Dari muhteremler. Papazken muhteremler böyle. Öyle Kur'an'a zevk aldı. Kur'an doyamaz muhtemelen böyle. Gece namazı doyamaz böyle. İki rekat namaz kıldı. Bu da Kur'an'a girip hatmet muhtemelen. Yani ne kadar kuvvetli hıfzı bakın böyle. Kuvvetli muhtemelen böyle. Mesela günümüzde teravih namazı kılıyor, hatimine bazen kılıyor ama yani hocanın hızlı okuma mecbur öyle. Yani okusa arkana getiren muhtemelen böyle. Yine yanlış çıkıyor muhtemelen böyle. Arkada biri duruyor böyle. Yine yanlışını söylüyor. Bu ne yaptı? Böyle tertil ediyor böyle. Hurufat yerine çıkarıyor böyle. Böyle kelime ki an düşündüğü üstüne. Hatta bazı ayet-i kerimleri tekrar alıyor böyle. Tekrar alıyor ayet-i kerimleri böyle. O ayet-i kerimleri anlamına doyamıyor tabii böyle. O havaya giriyor böyle. O mahşer cennete kendi giriyor sanki böyle. İki yanı namaz kıldı hatimle. Biri Osman bin Affan. Hazreti Osman Osman'a böyle. O da ehli Kur'an'ı biliyorsun böyle. O da iki yanı namazda Kur'an hatmetti böyle. Biri Said bin Cübeyr. O da sahabeden. Biri de İmam Mazda Ebu Hanife böyle. Hazreti İmam Mazda Ebu Hanife ilk olarak 15 yaşında hacca gitti babasına beraber. Küfe'den, Irak'tan yine böyle. Şiyok Küfe şehri, Batı Küfe şehri. Basra'ya yakın yani böyle. Oradan 15 yaşında babasıyla beraber baba adı Sabit'tir. Bu adı adı. Ona beraber hacca gittiler. Fakat Bak yaşı 15 ama o cevvere sahip her müşibin mi? Müşehite beledir, evliyada beledir. Kabe'ye tavaf ediyor. Demler. Merak edip Kabe'ye bakmıyor muhtemelen böyle. Ben bunun Rabbine geldim diye böyle. İşi Allah diyen muhtemelen böyle. Tavaf ediyor Allah diyen böyle. Her sene geldi muhtemelen. 54 defa geldi. Son 55.si 70 yanında. Develi geldi. Develi geldi. 70 yanında verdiler. Develi geldi. Son gelişimi o sene 70 yanında vefat edilir. Yine utanı böyle. Ben bu yerlere layık değilim ama İbrahim Aleyhisselam bunu bina etmiş. İsmail Aleyhisselam böyle. Onlar bunu tavaf etmişler. Resulü Aleyhisselam bunu tavaf etmiş. O sahabeler onlar bunu tavaf etmişler. Bu metap derin yerde böyle böyle bir şey. Yani benim gibi arize buraya layık değilim ama öyle. Öyle gayet alçak gönüllü böyle. Gönüllü kararı bu şekilde ederken Mevlam ona davet etti muhteremler. Ya Numan kulum gir beytime. Kabe'ye gir muhterem böyle. Emin olunca içeri girdi. Ama hiçbir yere bakmıyor muhterem bir şey. Ya bakalım dedim. Ne var değil mi? Nasıl bir şey içeri sayıyor böyle bakalım. Bakalım muhterem böyle. Bakmadı muhterem. İçeri girdi. Hemen namaz durdu böyle. Nereye döndü? Her taraf kıble içerisinde böyle. Ne döndü? Dön işte muhterem böyle. Öyle dedim böyle de. Kabe. Gire gelmez hemen kapını sağ tarafı ordurmuş bu şekilde. Hem Allah-u Ekber namaz durdu. Ne yaptı? İki ayağım üzerine basarsam dedi belki gafil olurum dedi rahatlıktan. Rahatlıkla böyle. Tek ayağım üzerine basarsam. Tek ayağım böyle. Sağ ayağına bastı. Sonra onun üzerine koydu böyle. Yani tek ayağım aslında mekruh onun işadına göre de böyle. Ama namazda gafil olmayayım o Beytullah diye ne yaptı? Sağ ayağına yere bastı. Sonra onun üzerine koydu muhtemelen böyle. Koydu böyle. Elham okudu muhtemelen. Ama nasıl böyle? Kelime kelam muhtemelen. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemin Rabbi. Bir alemin gözü. Errahman Rahim Al Yemin Mahşer. Mahşer'de sanki böyle. Titriyor ben böyle. Kur'an'ın yarısı okudu muhtemelen böyle. Rükya vardı. Allah'a bir rükya vardı. Uzun bir rükya muhtemelen. 50-60 sefer, 70 sefer tesbihat. Sübhan Rabbil Azim. Sübhan Rabbil Azim. Kalk. Semi Allah'ın men hamide. Allah hamd etti hamd böyle. Rabbena ve lekel hamd. Attı kendini yükseliş yaptı böyle. Uzun uzun secdere kaldı böyle. İkinci yata kalktı. Bunu ne yaptı? Sol yana bastı. Ade olsun diye böyle. Sayın üzerine koydum. Baktım. Tek ayakta mıdır? Tek ayakta mıdır? Duruyor böyle böyle. Kolu diye bir dengi tutsun mıdır böyle böyle. Elhamdan sonra Kur'an diye yarısını okudu. Okudu muhtemelen böyle. Okudu. İşte alacağım ama bunlar bize bir örnek muhtemelen böyle. Efendim işte biz onları yapamayız. Ama o ne istiyor? Allah'tan onu bir istiyoruz ama. Değil mi hatta? Maalesef istiyoruz değil mi hatta? Evet. Böyle. Aman yara bizim mahşede bize hesaba ağır hesaba çekme. Değil mi? Bizi teslim etme bize banilere. Atma bizi cehenneme Allah'ım böyle. İstiyor muhtemelen böyle. Ne yapalım muhtemelen? Elimizden geldiği kadar muhtemelen böyle. Gücümüzün yettiği kadar biraz kendimizi zorlayalım muhtemelen böyle. Zorlayalım muhtemelen böyle. Mesela dünya işinde, dünya işinde kişi mesela bir esnaf mesela böyle. Esnaf mesela hele bazı belirli günde gecelerde falan böyle mesela müşterisi muazzam geldi böyle böyle. Yeter değil mi değil mi? Yeter mi? Yemek yeter böyle. Pazarcı mesela, seyirciler değil mi bana? Bağırın mesela. Gece arabayla. Yani toplasın kapı bir şeyler, kapı şey başlayan bir şeyler kırmadı muhtemelen. Daha bakarım sarsın muhtemelen böyle, böyle. İşte biz ne yapalım muhtemelen? Elimizden geldiği kadar inşallah böyle. Kendim biraz daha zorlayalım muhtemelen böyle. Zorlayalım muhtemelen böyle. Yani yeter lafı az muhtemelen. Neden az muhtemelen? Eğer burada çok yaparsa muhtemelen. Yaparsam kutuna böyle. Vallahi azim muhteremler. Ölüm de kolay. Ölüm, tören, tören muhteremler. Kimleri kimleri geliyor anda muhteremler. Nelere geliyor? Kişi onda kimleri görüyor muhteremler. Melekler geliyor, huriler geliyor, evliyalar geliyorlar. İhvanları geliyor muhteremler. Yeşillik oluyor muhteremler. Bir tören oluyor muhteremler. Coşku, aşk, meşk geliyor muhteremler. Hele kabir. Hatta yalvarıyor. Acilin diye çocuklarına. Beni çabuk götürün, çabuk, çabuk götürün. Aldım böyle. O mezara muhtemelen. Cennete kabri genişliği muhtemelen böyle. 70 arşın diye muhtemelen böyle. Cennete pencere açıyor muhtemelen. Cennete makamlarına göre muhtemelen. Yeşillik. Berzah yeşilli ama muhtemelen. Dünya yeşilli muhtemelen böyle. Bugün görmez bu gözler muhtemelen böyle. Berzah yeşilli muhtemelen. O güllü, gülistanlık muhteremdir. Hurilere geliyor, melekler geliyor, sahramelere geliyor, Allah'ın dostları geliyorlar mezarına. Üf muhterem, bir alem muhterem böyle. Onlar bir dalıyor sohbete, bakıyorlar su öpülü ne oldu? Kıyamet şey, mahşer kurulacak mıdır? Ya ne zaman kuruluyor mahşer kuruluyor? Kim bilir kaç bin sene muhterem böyle. Kaç bin yıl muhterem toplanmışlar. Anası, babası, ecdadı, dedesin, dedesin, dedesin, dedeni. 10 bin önceki dederim mesela böyle. Onu da bilmiyorum ben onu böyle. Gelmişim artık. Ya torunum, yavrum. Böyle bilmiyorum artık. Allah dostları topluyorlar başına. Böyle mahalle sohbet muhtemelen böyle. Yer çıkayım yok. Yeme içme yok. Tuvalet yok böyle şeyle. Berz halinde böylece. Bu ağızdan bilecek muhtemelen şey böyle. Sonra mahşerde hesap başına beklemek yok muhtemelen Allah dostlarına ki böyle. Ağaçın gölgesi var yanında. Havuz-ı Kevser var. Irmak nehir. Peygamberin özel nehir altında böyle. Havuz-ı Kevser muhtemelen böyle. Onun başında bir tane de. Peygamberler, sıddıklar, şehit, evliyalar, Allah'ın salih kulları muhtemelen. Oturmuşlar burada böylece. Halk mahşerinde böyle. Ayak ayak üzerinde böyle. Ayağını değiştiremiyor böyle. İzdihamı. Ter, ter, ter muhtemelen böyle. Biri sıkmış böyle. Boğaşı yukarıda. Nefes oldu muhtemelen böyle böyle. Binler insan muhtemelen böyle. Yani o kadar korku şekilde. Onlar hiç durmuyor muhtemelen böyle. Hep tam dünyada. Yapmış. Havuz-ı Kevser'in başında ağaçın gölgesinde muhteremden. Sonra Sırat Köprüsü kalıyor tek. O da bir anda geçiyor. Şimşek gibi işte. Pır diye böyle geçiyor. Hatta cennette birini soruyorlar. Ya dünyadayken bir de Sırat Köprüsü var derlerdi. Ya ben görmüyorum Sırat Köprüsü'nü. Bak muhterem böyle. Vallahi bu olacak muhterem böyle. Peygamber buyurdu muhterem böyle. Ben muhterem böyle. Bak. Cennette soracaklar. Ya birbirlerine ya dünyada Sırat Köprüsü derlerdi. Ben onu görmedim. Sen onu geçmişim değil mi? Geçmişim böyle. Geçmişim muhteremden. İşte muhteremden inşallah muhteremden. Ramazan hürmetine muhteremden. Allah aşkına tevbe edelim muhteremden. Allah be. Allah dönelim muhteremden. Allah dönelim. Ona kulla muhteremden. Kulla cemmelat böyle. Ona secde edelim muhteremden böyle. İnşallah Ramazan. Allah'ın mübarek eylesin muhteremden. İhsan ve hayırlı olsun inşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha.